Egy magyar tankönyv felülírja a fizika törvényeit. Felújították 60 puszta söntéseit. Itt hagyd! Félmezte! Ülj be így! Felvette egy kárpátiás póló. Gulyás Geri szerint veszélyes a levelezés. Véletlenül túl magas lett a fizetésemelés. Szia, Csoki! Szia, Sűn! Végre beszélgethetünk az Attack on Titan. Végre, erre vártam, Csoki, de miért nem szólt, hogy öltözünk össze? Picsával. Hát de bazen, soha nem láttalak még nem Attack on Titan-es póló. Mosásban van. Kézzel mosom azokat is, bazen. Szóval nem bízom már ezekben a modern eszközök, mint egy mosógép. Csepelen azt már így szétverik a ludditár. Hát Csepelen nincs. Víz. Figyelj már, Sim, most ezt az első témát, ezt elengedtük, vagy erre valamit te gondolkodtál? Most a Mentirsről van szó, ugye? Igen. Hát szóval nekem tegnap jött egy ilyen, vannak ezek a mémek, a Man Cried cuccok, ugye, hogy milyen érzéketlenek vagyunk mi férfiak, undorító ilyen véglények, ösztönlények, gusztustalanok, hogy mi ugye nem tudunk elérzékenyülni semmin, és szembe jött velem egy kép, felnyitotta a legmélyebben elzárt mély érzelmeimet. A szívcsakrádat. Hát ezt sírtam, Csoki. Mi volt a kép? Amikor Ash elengedi Butterfree-t, a pillangó pokémonját. Aha. Ami 8 éves férfiként először mutatta meg nekem a mélyebb oldalamat. A mai napig nehéz megnézem azt a jelenetet, bár visszaszoktam néha, hogyha szeretném érezni, hogy még kicsit marad bennem egy kis emberség, de hogy vannak ilyen pillanatok így az ember életében, és nem kell nőnek se lenni, hogy kiváltanak ilyen mélyebb érzelmet, akár filmes, sorozatos élmények, de akár sportteljesítmények, vagy bármi, ami így ugye egy kollektív nagyba így létezik. Tehát nem olyanra gondolok, hogy érted, megszületik a 6 kis macskád, és akkor többőksz, és akkor senki nem tud vele azonosulni, hanem ilyen dolgok, amikor így 8 évesen szembe jön veled valami, ami maradandó emlékeket és érzelmeket vált ki belőle az életed későbbi részébe. Van-e neked ilyen, Csoki? Én gondolkoztam tegnap ezen, és így nem nagyon jutottak eszembe, de most azonnal megvilágosodtam. Van egy karácsonyi része a kisvakonnak. Engem én még ezeken az animéken nőttem. Amikor a... Mi az Isten? Hogy a kisvakont segít a Mikulásnak kiszállítani az ajándékokat, vagy lehet, nem is biztos, hogy karácsony, lehet, hogy Mikulásos. Mindenkinek kiviszik az ajándékokat, de végén a kisvakont az nem kap ajándékot. És összefutnak a könnyek a szememben. Amúgy a végén csak úgy tűnik, mintha el lenne felejtve, utána kap ajándékot, de addigra én már vigasztalhatatlan voltam. De akkor végül is megkapta az ajándékát, megkapta, nem? És nagyon örült, de én már nem tudtam úgy örülni, nekem már csak ez a fájdalom volt meg, nekem már csak ez maradt meg. Ezt a Duszkától tanultam, hogy a kommentben nyugodtan írjátok le, hogyha nektek is van ilyen élményetek, amit is írtatok be. Nem az algoritmus pörgetése miatt, hanem mert kíváncsiak vagyunk rá. És majd el is olvassuk mindet. Nekem a kedvenc filmem az a Leona Profi, uh-huh. És nekem annak a vége, az mindig, ezt nem tudom újra nézni, mert iszonyatos törés van bennem. Elszakadok a valóságtól, és nem akarok többet létezni. Nem tudom, láttad-e a Leona Profit? Nem vágom, mi van a végén, csak ezért gondolkodtam, hogy vajon tudunk erről beszélni, de hát ugye akkor elspoilerezed az egészet. Hát akkor nem tudom, rakjunk ide spoiler warningot, hogy valami ugye... Leon megdöglik. Be kellett volna fognod a füle. Igen. De ugye a sztori az megvan, nem? Natalie Portmannek lezúzzák a családját, és ugye bemenekül a Leonho, aki egy ilyen bérgyilkos ember, és ő megtanítja ennek a gyilkolásnak a csinyára, binyára a kisgyermeket. Kedves. Igen, aztán, hogy ilyen nagy bosszúállások vannak így a filmben. Hát a Leon ez nem nagyon éri túl ezeket a dolgokat, és akkor... És a végén ugye egyedül majd a kis Natalie Portman, de hát ez egy ilyen mély dolog. De talán azért, mert ez volt az első ilyen komolyabb film, amivel így találkoztam. Ott szembesültem azzal, hogy nem mindennek van ilyen jó vége, és így... Addig csak a Bud Spencer, Terence Hill filmeket nézted, meg a Lindát. Ja. Lindát nem néztem soha, de ez a kúra régi, nem? Jó volt? Hát a maga idejében valószínűleg korszakalkotó volt, hogy ő egy robogóról verekszik. Csepelen ez mindennapos, nem? Robogó? Vagy a verekedés egy robogóra. Robogóról verekedő nő. Hát szerintem a lopott robogó az gyakori. De Joker, hogy a mai rész nagyon jó lesz, abban hinned nem árt. Az első hírt kérlek, rímekben interpretáld. Jó, van ez így. Ja, de én meg nem írtam meg a rímeket. Nézd, ez a tiéd. Ja, oké, köszönöm. Figyelj. Van egy ghostwriterem is. A könnyek után fontos hír jön. Történelmi genyó. Nem rohad a három... Nem rohad a 3000 éves bronzból készült fegyó. Szerintem ez olyan kreatív rész lesz, mert ugye megbeszéltük tegnap este, hogy itt rímekben fogjuk a dolgokat előadni. Hát úgy sikerült, ahogy már igazából most dohányzás közben írtam meg az utolsó sorokat, és még valami az első készült, de azt majd időközben kitaláljuk. Mit szólsz, Csoki? Semmi értelme. Szerintem ezt valahol ott kéne abba hagyni, ahol még lehet, de lehet, hogy már túl vagyunk ezen a vonalon. Késő. Kicsit ilyenkor most úgy éreztem magam, mintha csak így megpróbálnánk ellopni a Duszka Petiéktől az ötleteiket, és nem sikerülne. Szóval arról van szó, hogy találtak egy 3000 éves bronzkardot. Szellemjárás. Te láttad? Nem. Mit? Szemem sarkában. Kriptid. Kriptid. Találtak egy 3000 éves kardot, ami gyakorlatilag tök jól megmaradt, és nagyon fontos, hogy ezekről a jó hírekről is beszéljünk. Csak a mocskos politikáról. Igen, de hogy ez nem nagyon lehet mint hozzáfűzni, ugye azt mondtuk, hogy akkor igen, beszélgessünk hát... arról, hogy mi mit hagynánk a 3000 év múlvai civilizációra. Hát ilyenkor belegondol az ember, nem? Hogy itt valaki meghalt, eltemették az egész családot együtt, akkor ott vannak ilyen bronzkori cuccok, basszus, amik így megmaradt, hogy most ki tudod onnan venni, és akkor egy kicsit megélezes, és nem tudom, tudsz vele kolbászt vágni. Valami fönnmaradt róluk, amit így 3000 év múlva így nézegethetünk. Nem fura ebbe belegondolni, nem? Igen, meg hát ugye mivel mi már ebben a digitális korban élünk, azért sokkal könnyebben elképzelhető, hogy maradnak fenn ilyen pendrive-ok, ahol mondjuk a Herbie a hűtőt megbassza, vagy valami. Tehát sokkal könnyebb ugye az információt így a utókorra ráhagyni. De ugye amúgy tényleg király, hogy így a időtálló cuccok közül itt találtak valamit, amit így 3000 év, és akkor valamilyen szinten így látjuk. Pont a digitális világ elterjedése miatt amúgy azt mondják, hogy valaki csak ezt fogja látni a jövőből, nem tudom, 3000 év múlva, hogy mennyi papírra nyomott könyv van, ilyen bőrkötésben, nem tudom, akkor úgy tűnhet, mintha most a civilizáció az hanyatlana. Tehát lehet, hogy fönnmaradnak a pendrive-ok, de lehet, hogy soha senki nem fogja tudni megnézni, hogy a Herbie a hűtőt bassza. Az nagyon szomorú lesz. Egyáltalán nem biztos, hogy a technológia meg lesz hozzá. Aztán láttam egy ilyen láttam egy Paxel videót, ugye ugyanúgy egy időutazó csávóról van szó, hogy visszajött 2036-ból, még 2000-ben, hogy Commodore 64-ből kell kiszaggatni valami alkatrészt, mert az akkori technológia már nem bírja, nem tudom, milyen hülyeség volt, de ugye ebben van valami, hogy valószínűleg igen, ezek a pendrive-ok. Ez történt, hogy a Commodore 64 nyáklapjára volt szükség hát, a jövőben. Hát igen, mert ugye... De időgépet tudtak építeni. Ez az, pazzeg, volt egy csavar, vagy mit tudom én, amit egyszerűen nem tudtak megoldani már a civilizált jövőbe, hanem egy ilyen lerohadt régi rendszerből kellett kiszaggatni, hogy aztán egy időgéppel visszavigye, és akkor a csávónak közben volt ideje egy fórumozgatni, hogy így megválaszolja a kérdéseket. Paxel fórumozott, vagy nem, a csávó? Nem, ő ugye csinált egy videót erről az én időutazó akármiről. A Paxel ilyenről csinált videó. Meglepő. De egyébként ne bántsuk a Paxelt, mert tudom, hogy itt szeretik bántani. Egész jó videói vannak, és nagyon ügyes most. Szóval... De én elhiszem, én nekem lehet csak a koncepció nem fog meg. Van nagyon sok ilyen TikTok csatorna, ami erre épül, erre, hogy valaki, mit tudom, 2500-ból jött vissza, és akkor itt bóklászik a, nem tudom, a Hős utcába, vagy valami. nem tudom, mit akar. Aha. Így az életével, de hogy ezek ilyen egyre elterjedtebb dolgok. Nem tudom ki az, aki nem szeret egy jó szellemsztorit. Ezek mindig érdekesek lesznek, de az is kérdés, hogy ezt hogy adod elő. Nekem az, hogy valaki néz egy videót és így megállítgatja, nekem ez nem üti át az inger küszöbömet, de amúgy aláírom, hogy ízgik ezek a sztorik, még hogyha mindannyian tudjuk, hogy nem is igazak. Amúgy egyébként én is tudok szórakozni akár ilyen. Volt egy olyan TikTok csatorna, azt hiszem, hogy a csávó, hogy azt mondja, hogy egy ilyen párhuzamos dimenzióban van, és hogy rajta kívül sehol nincs ember, és így fényes nappal, mint a délután 5-kor így kimegy, sétál a legnagyobb tereken, ahol alapvetően rengeteg ember mozog akkor, és tényleg senki nincs. Ez nem tudom, biztos nagyon ügyesen megoldotta, vagy valami, de ezek ilyen tök jó dolog. Hiába tudod, hogy nyilván nem igaz, tudok vájbolni néha. De ez, figyelj, erre azt mondom, hogy ez tényleg rendben van. Ez úgy hangzik, mintha egy csomó energiát bele. Hát az biztos. Nem tudom, mi kell hozzá, de valószínűleg igen. Jó, van ez így. Tehát egy hetedikes fizika könyvben lecserélték a soros kapcsolást elágazás nélküli áramkörre. Mit szólsz ehő? Én kérdezek, akkor nekem nem kell beszélni. Szerintem csodálatos, hogy egy olyan világban élünk, ahol ezt úgy gondoltan valaki, mert ez teljesen biztos, hogy nem az Orbán Viktor találja ki ezt a hülyeséget, hogy ne haragudjatok, de ez soros. Beleolvasgatott otthon egy ilyen fizika könyve. Milyen? Koresik nevében mondjuk el, hogy nem így van, hogy teljesen ki van húzva a soros kapcsolás fizikakönyvből, nem így van. Mielőtt bárki megvádolna azzal, hogy nem jártunk utána, én tegnap hajnal egykor félig elolvastam egy cikket, és ott láttam, hogy nem így van teljesen. Tehát van benne valahol az, hogy soros kapcsolat, meg van említve, szóval nem teljesen húzták ki. Ugye azt nyilatkozta abban a cikkben egy tanár, hogy igazából ez még jobb is ez az elnevezés, mert így meg lehet legalább érteni, hogy mi ez. Igen, tehát magában nevében ugye benne van. Elágazás nélküli áramkör, kész. De ez egy marha érdekes dolog, hogy valaki ezt úgy érezte, hogy ezt a sorost ezt már nem lehet belerakni, mert mi van, hogyha meglátja valaki. Vagy esetleg tényleg valami innovációról van szó, és azt gondolták, hogy na jó, eddig is ne tovább, ki a faszom tudja, mi ez a soros kapcsolás, itt van elágazás nélküli áramkör. Valaki megunta ezt, igen. Gondolom, hogy azt a gyerekek mondta, hogy... sorra dőlnek össze otthon, ilyen végkimerülésbe, hogy próbálják ugye értelmezni, és akkor miért ne lehetne a definíció maga a neve, ugye? A tananyagnak bazd meg, és akkor készen vagyunk, nem? Te mennyivel egyszerűbb dolgok lehetnének ezek, hogyha eszembe jutna bármilyen okosság, most ki tudnám mondani. De gondolj bele, hogy valami, amit nem értesz, annak a definíciója lesz maga a neve, és onnantól kezdve meg vagy oldva. Innen már csak egy lépés a nyelvújítás, nem? Csak voltak ebből ugye a zsákutcák, ez a foltos nyakorján, az a zsiráf. Abszolút tudom támogatni ezt a kezdeményezést. Kevesebb sorost a tankönyvekben. Kevesebb fizika órát. Úgy sincsen tanár hozzá, már mindegy. Hát van három. Jó, van ez így. Nem kell többet ugatniuk a tanároknak, meg kint izét tüntetniük, amikor dolgozniuk kéne. Egész nyáron pihenhetnek, és 42 millió forintos óradíjat kaphatnak. Azért beszarsz. Ez kemény. Most ezzel a 42 milliós óradíjjal ezek kiegyeznék? Hát most bemész, másnaposan bekapcsolod a tévét a gyerekeknek, 42 millió forint. Úgy fejlőm, szaros filmet kell. Milyen óra van, embertragédiám. Bebaszod a VHS kazetta. Ember fiai. Katócsöves tévén ott nézik a gyerekek, de egy pattog már a tévét, nem tudod mikor robban fel, de neked mindegy, mert te be vagy baszva, te megkeresed abban az egy órában 42 milliódan, és akkor tanulnak holnapra hülye gyerek, minden majd jövök. De nem jó neki, mert kint üvöltözik a hülye bazd meg, szervezi a tüntetést torba szájban. Édes Istenem. Be van baszva. Be van bassza, csoki. Meg esetleg még, amikor olyan óra van, akkor hogy megzaklat egy-két gyereket. Hát ez szünetekbe is. Jó, valamit akkor is kell csinálni. Hát be, valaki kell tölteni, van, aki nem dohányzik például. Most ez mit csinál, bat 15 perces csokiban? És mindegyikük büdös is, az igen. Nagyon helyes. Fúj, hogy emlékszem. Április 8-a. Ködös reggel volt. Ködös reggel volt, és tesi óra. Na de hogy azért komolyan... Egy félreértésről lesz szó, ja, ugye? Jó, persze, de mint minden az államigazgatásban, ilyen mindenféle nyomorult szorzókból jön össze. Ezért szokták azt szorgalmazni, hogy most már az alapokat emeljék meg, amiket szoroznak, de jellemzően a vezetés meg ugye a szorzószámukat szokta följebb húzni, mert hogyha az alaphoz nyúlnak hozzá, akkor mindent emelni kell, és hát ez ugye borzalmas teher a költségvetésen. A pedagógus órabérét jellemzően úgy számolják ki, hogy a nevelés oktatással lekötött munkaidő alsó mértékét, a javaslat szint 24 óra megszorozzák, 4,33-mal és az így kapott számmal elosztották a minimális havi illetmény összegét. És hát véletlenül valaki nem elosztotta, hanem megszorozta a minimális illetmény összeget, a 410 ezer forintot, ez a 104-jel majdnem. De egy dolgod volt. De nem, jó, hát most értem, belecsúszhat, csak hát nyilván ja, kellemetlen egy kicsit. Olyan hosszú egy törvényjavaslat. Ennyi pénzt összességében nem fordítanánk a tanárokra, 42 millió forintot. Ezt tudjuk, hogy valójában nincsen pénz a tanárok fizetésére, és... Brüksszel! Találtunk egy nagyon érdekes hírt a múltból. Manapság azért egészen más kontextusban lehet vizsgálni, úgy érzem. Hát igen, nem olyan régi, mint a bronzkar, de legalább annyira időtálló. Igen, van, akiről ez maradt fenn. Van, akiről ez maradt fenn. Utókor számára. Ugyanis, Viktorió. Orbán elzárna az uniós pénzeket. ezermilliárdos uniós támogatási forrásoktól fosztaná meg Magyarországot Orbán Viktor, legalábbis ezt szorgalmazta Strasbourgban néppárti képviselők előtt. Arról megfeledkezett, hogy a támogatásokat nem az általa hazugnak titulált kormány, hanem térségi fejlesztések, vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek kapják utólagos kifizetés és igen szomorú, szigorú ellenőrzés mellett. Az MSZP szerint Orbán egy nap alatt tönkretette a magyar LP képviselők 2 éves munkáját. Fidesz magyarázatot ígér, hoppá! 2007-13-as időszakra 8000 milliárd forint EU-s pénz visszatartását jelenteni. Ezt követelte Orbán Viktor. Követelte? Követelte Orbán Viktor. De hát azt mondják, tegyük hozzá egy 2006-os cikk, ugye? Mondták, hogy nem erről volt szó, félreértés volt. Tényleg? Aha. Itt valami... Itt, büdös valami? Itt valami büdös, igen. Azért a Fidesz is eléggé gyakran kilincselt Brüsszelben, és szólalt fel a vezetés ellen. Már a brüsszeli vezetés hát ellen? Nem a brüsszeli vezetés ellen, hanem a Brüsszel szoknyájához szaladgáltak, hogy a patásördög Gyurcsány Feritől mentse meg őket. Már akkor is ő volt a gonosz? Hát igen. Az Orbán próbált időbe szólni, bazd meg. Most esik le. Én felírtam olyan dolgokat, amiket Orbán Viktor mondott. Na. Például 2008-ban azt mondja, lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról. Demokráciát pedig nem lehet felülről irányítani, csak az emberek szívéből nőhet ki, és rendezheti be az élhető magyar életet. Ez is 2008, hogy olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyet 10 évre titkosítanak, hogy mi nem tudhassuk meg, ezt így mondja, hogy pontosan kik hogyan befolyásolják az életünket, és pontosan milyen gazdasági számítások alapján várhatjuk Magyarország felemelkedését. Ugye ezt a 30 évre titkosított Paks 2 előtt mondta. Ugye? De ilyet ne csináljunk 10 évre? Hát 30-ra bazen gondoltam. Hát csak ezzel volt az igazi problémája. Igen, meg még egyet írtam, iktassuk ki a választási kampányokból a politikai reklámot, ami Magyarországon nem tájékoztatásként, hanem az emberek félrevezetéséhez szolgáló manipulációs eszközként üzemel, mondta Orbán Vitya 2007-ben. Hát nem tudom. Tehát vannak itt dolgok, amiket lehet, hogy már nem úgy gondol. Milyen érdekes. Az ember változhat, mindig fejlődhet. Látta az Orbán Viktor, hogy hogyan kell ezt csinálni. Beleült abba a bársonyszékbe, akkor már érezte, hogy jaj, ezt érezhette a Gyurcsány. Már így megértették egymást. Jaj, Feri. Feri. Oh. Mondta a Feri, hogy gyárj a cipőbe egy napig, és akkor tudod milyen. Jó, van ez így. Történt nem olyan régen, hogy az Indexnek a Maruzsa Zoltánék kiküldtek egy levelezést, nem csak a végső levelet, úgyhogy ott volt a kis megbeszélésük, ahol szőrös dolgok hangzottak el, és a Telex rákérdezett a Gulyás Gerinél, hogy vajon hogy ez jó ez így, vagy nem jó ez így? Na, annyira meglepő dolgok hangzottak el abban, hogy egyszer hihetetlen. Sose számítottál volna erre? Én ezt nem gondoltam volna egyébként, hogy ez kiderülhet. Na ne. Hol van multi-output device? Ádám! Ne, hát van nagyon jó videónk is, muszáj. De nem lesz. Ez sajnos ennyi volt. Hú, itt van audio midi setup. Most te vagy a kasszás, aki tudja a barna kenyérnek a kódját. Úgy is érzem magam. Tudod, mi lehet? Jó van, minden rendben. Command Q, annyira gecik, basznek. Azt gondolom, hogy meg is nyomnám. Na, jó. Nem hallják. De ez hogy lehetséges? És hogyha izén megy hangszórón. Mondod ezt te, és akkor utána, aki majd vágja annak. Roli majd megvár Csepelen, azt megkésem. Szétszurkálok, kis geci! Tudod? Narráljátok, azt mondják. De ott az a nő, aki mutogatja. Na jó, nem, ezt így nem tudjuk megcsinálni, és én ez faszom az egészbe. Ne! Kidobom a gecibe az egész gépet. Akkor menjünk tovább a következő témára. Sokkal fontosabb amúgy is. Erre készült egész nap, mire? Hogy ezt a csöves bánat embert megnézzük. Igen, én első olvastam ezeket a zoknibalvós izéket, hülyeségeket. Jó, van ez így. Most megnézzük a zoknibalvós hülyeségeket, basszus kulcs. Azt hittem véletlenül, hogy rányomok az outro-ra, amúgy azt érdemelném. Most már tényleg. Itt van 7 tipp, ami segít, hogy pillanatok alatt mély áramba szenderülj. Katonai módszer. De lelőnek. Gondolom. És akkor mélyet aludt. Ez biztos, hogy segít. Utána nem fogsz álmatlanul forgolódni. Egyébként nekem tök bedobott egy ilyen videót, de pár nappal ezelőtt, és ez egy legit dolog elvileg, hogy így... Hogy így kell feküdni? Igen, és akkor nem tudom, lélegzel 82-t, elképzeled magad egy mező közepén. De ez nem azért van, mert annyira unatkozol, hogy elalszol. Így először a füledet kell ellazítani, utána orcimpádat, de az más. Állkapcsodat. De oké. Okay. De nem az? Ne haragudj, nincs odaírva. Hát egyelőre még csak annyit tudunk. Lazítsd el az arcizmaidat. Lazítsd el az arcizmaidat és a szádizmaid, engedd el a vállalat kezeit, tehát ja. Ez csak ennyi, hogy végig megy, és akkor mindent lazíts el, mert az biztos, hogy segít. Hát ez ilyen meditációs gyakorlat amúgy, nem? De ez hol, ez mitől katonai módszer? Hát mert katonák alkalmaznak, mert ugye ilyen háborúban vannak, kiküldetésen vannak, nekik fontos, hogy aludjanak. Amikor lövik őket, akkor fontos, hogy gyorsan aludjanak. És akkor biztos nem támadják meg őket. Igen. Halottnak tetteti magát. Bejön a ellenség, így megnézi. Jó, így nem ér, azt mondja. Nem szépen alszik. Hagyjuk a faszom. És tök az igazok álmát ott alszod. De ez tényleg egy ilyen relaxációs gyakorlat, és ez működik. Ez teljesen biztos. De nekem is úgy dobta fel a YouTube, hogy ez egy military. Hát ők alkalmazzák leginkább, gondolom azért. Hát, vagy alkalmazzák, és akkor már lehet mondani, hogy a hadsereg is ezt csinálja, akkor biztos cutting edge. De ott mit csinálnak még a hadseregbe? Például, hogy így lépnek, így az egyik lábukat így a másik elé teszik, előre lökik magukat, akkor meg így a másik van előrém, és aztán utána egy ilyen mozdulatokat. Jackson, nagyon tudod, mit csinál? Ő meg hátra pedig. Igen. Súlyozott takaró. Normál takaró, igen, az sötétkék. Ez meg a súlyozott, és akkor ez a normál takaró, ez ilyen, látod, hogy nem boldog. Igen. Én sose próbáltam súlyozott takarót, és nem tudom, mi a franc az értelme. A súlyozott takarót nem csak a kényelem miatt találták ki. Mérható nyomáshoz létre, ami javítja a kedély állapotot, csökkenti a stressz, növeli az alváshormon, a melatonin szintjét. Ennek hatására gyorsabban elalszol, és javul az alvás minősége is. Én még mindig úgy érzem, hogy itt egy bemondásra történik ez. Hát képzeld el, hogy nem az enne odaírva, hogy súlyozott takaró, hanem krumplis tészta. Hát de náragudj, tehát itt van egy ilyen világos kék dolog, amin gondolom egy link, ami rávezet egy ilyen iszonyatos tanulmányra, ami leírja, hogy ez... Én mondom... Mit teszel? Rávezet a kapuciner.hu-ra, a kuffer.hu-ról. Miért tesz jót a súlypaplannal takarózó? Mert a súlypaplan megölel, hogyha tahó vagy, és persze, elhagy mindenki. Mert hogyha így fekszel a barátnőn, de akkor nem az van, hogy ő már alszik, 10 perc alszik, de a te kezed már lezsibbadt a faszba, és próbálsz úgy olyan lassan így kimászni alóla, hogy de már nem érzed a kezed, azt nem tudod mozgatni, másikkal kell kihúznod, hogy ne keljen föl. Biztos, hogy amúgy megnyugtató érzés. Nézd, ott a nyíl, ott kapja az ölelést. Tehát a súlyozott takaró van rajta, az olyan, mint ha megölelnének. Uh-huh. De még mitől lesz súlyozott egy takaró? Szinte mondanám, hogy nehéz. Dunyha? Nem, egy takaró, amire vas darabok vannak dobálva. De ez nyáron nagyon nehéz kivitelezni, nem? Mert akkor ez... egy ilyen kis lenge otthonkával takarózó maximum. Na jó van, mire jó még a súlyozott takaró? Nézd, segíthet a szorongás ellen előtte. Előtte így csinálsz. Így, itt szorongsz. Nagyon rossz. És utána... De jó, ez a jó Nesbó könyv. Nagyon jó. Hát ez igen, ezt azt hiszem, hogy ezt nem is kell tovább magyarázni. Hozzájárulhat, hogy tovább tudj koncentrálni. Várjál, mert most rossz cikken vagyunk, nem? Igen, mert ez még csak a súlyozott takarónak megnézzük az előnyeit, mert látod? Például ez volt előtte, de utána meg így ez van. Aha. Ez érdekes. Ez engem meggyőzött. Csökkentheti a fájdalmat, mert előtte így fáj, így, utána meg... Jó. Azt nagyon jó. Wow. Jobban alszol. Hát így nehéz is aludni, bazd meg. Édes Istenem. Ilyen nyitott szemmel. Én láttam már embert nyitott szemmel, hogy nagyon, nagyon para. Ennyi teti a mentális problémákat, ami ezek a gyógyszerei. Nem, ezek M&M's cukorkák. Hát ez tök borzalmasan hangzik amúgy, és ez erre csak egy... Egy megoldás van. Súlyozott takaró. A súlyozott takaró. Segíthet a nyugtalan lábszindróma esetén, ami nézd itt, látod? Aha. Igen, ez borzalmas. Helyette itt van, amikor így pirosan világít. Nem az a nyugtalan láb? De eddig mindig a jobb oldalt volt a jó. És az idegentest szindrómát is segíti? Ezt tudod milyen? És a szét imposztor szindrómát is. Az melyik? Hogy valójában a sikereid, meg minden, amit meg tudsz csinálni, az csak a szerencse miatt van, és te alkalmatlan, szerencsétlen nyomorult vagy. Wow, ebbe szenvedek. Csak a szét súlyozott takaró segíthet. Köszönöm. Ami idegen testet szeretem. És ez mém? Úgy érzed, mondjuk, hogy a jobb karod, az nem érzed úgy, hogy mint a tested része lenne, és tök fur, és van, aki amit le is vágatja a jobb karját, leamputáltatja, mert hogy világértében úgy érezte, hogy ez a jobb kéz, az nem minek. Sose hallottam még erről. Idegen kéz. Ja, igen, bocsánatot kérek, csak már be vagyok basz. Legalább ennek a végére értünk, és akkor így meg tudjuk nézni, hogy mi az, ami még segíthet az alvásban. A képzelőerő például. Segíthet elazulni és könnyebben elaludni. Csak annyit kell tenned, hogy képzeld egy megnyugtató kellemes helyet, képzeld magad oda, és próbálj meg erre koncentrálni. Hát ez csináld naponta 20 percig, vagy addig, míg elég elazulsz ahhoz, hogy elaludj. Hát három, olyan 20 percet el is alszok, bazd meg, nem? Nem az lenne a lényege, hogy ízzé, mindennek az a lényege, hogy csak unatkozz addig, amíg el nem alszol. Progresszív relaxáció. Ott milyen vörös a feje? Nézd. Ez tényleg mi az Isten? Aha. Tagadnak az erek a fején, úgy szívja be a levegőt. Aha, de lehet, hogy az órán fújja ki, és ez a baj. Akkor a levegőt vettem. Csinálj így. Nem segít. Ez csak szerintem csak akkor segít, ha víz van benne. Ezt a technikát használhatod az alvás elősegítéséhez. A lényeg, hogy egyenként feszítsd meg, majd hernyézd az izmaidat, kezd az arcoddal, majd utána haladj a lábad fel, addig csináld, amíg lassan el nem alszol. De hogy mi, hogy megfeszíts mindent egyszerre? Kezd az arcoddal, feszíts meg az arcod, és na jó, oké. Hogy csinálod te? Megmutatjuk egymást? Így most megpróbáljuk elaludni. Kezdette, vagy együtt csináljuk? De remeg egy kis köz. Amúgy egy kicsit elálmosodtam, de lehet, hogy csak szégyen érzett. Hú, lehet, hogy megszédültem. Na de várjál, mert föl kell ébrednünk a 4-7-8-as módszerhez. Vegyél levegőt, látod? És aztán pedig kifújod a levegőt. Dr. Andrew Weil találta ki ezt a légzés technikát, amelynek az alapja egy ősi jóga technika, a pranayama. Segít átvenni az irányítást a légzés felett, és mély relaxáció állapotba helyezni a tested. Fújd ki az összes levegőt. A szádon. A szádon. Pontos. Az orrodon keresztül végy levegőt 4 másodpercen át, tartsd benne 7 másodpercig, majd fújd ki a szádon 8 másodpercig. Ismételt, ha szükséges. Ez elég egyszer megcsinálni, nem? Egy egyszer kész, hogy... Én mindenkinek tudom javasolni, hogy ismételje, amíg szükséges a légzést. Ameddig szükséges. Ameddig, vagy észreveszed, ha már nem. Meditáció. Ez biztos, hogy volt ez, hogy meditáció. Szerintem ez volt az első egyébként. Nem, az relaxáció volt. Egy kutatás során 49 álmatlansággal és alvászavarral küzdő felnőttnél vizsgálták a meditáció hatását, és így ne idegesíts, jótékony volt a hatása. Mert az alvásnak? A meditációnak. Ja, bocsánat. De ez a meditáció, meg az, hogy időt szánsz magadra, meg a lelkedre, meg nem tudom, ez, hogy ez na jó, mindegy, hát van, aki ezt először olvassa, úgyhogy miért ne lehetne. Meditáltál már egyébként? Én meditáltam már egyébként, és szerintem amúgy jó, és van nagyon sok ilyen elképesztő bullshit, amivel ilyen élősködők így terjesztik a bullshiteket, és akkor az emberekre megpróbálják így rásózni a szarkönyveiket, de az igazság, hogy bármelyik ilyen hitványságnak az alapjai, azok nagyjából hasonlóak, és azok között nagyon sok hasznos dolog van. Tehát, hogy alapvetéseikben jók, csak aztán ráhúznak minden ilyen sarlatánságot. Azt mondják, hogy a Sin editálni szokott, nem meditál. De utállak benne. Nyilván amúgy nehéz lehet ezeket kiszűrni, hogy mi az, ami hasznos ezekből, viszont valószínűleg ezért is tudnak ezek így terjedni, mert hogy van, akinek tényleg segít. Van, aki a Szabó Péteren keresztül, vagy a Bódi Tesókon keresztül jut el ilyen alapvető dolgokhoz, amik önmagukban hasznosak. Egyenértékűnek tartod a meditációval? Mit a Bódi Tesókkal? Nem, hanem amit ők mondanak, abban is nyilván vannak olyan szintű dolgok, mint hogy azt mondod, hogyha a meditációra átfordítjuk, akkor nem azt mondod, hogy így lazulj el, és akkor így te csak így ürítsd ki az agyadat, és akkor így rendeződnek egy kicsit a gondolatok a fejedben, meg így reggel esetleg tölts el negyed órát azzal, hogy így kiüríted a fejedet, vagy előző este, és így átgondolod, hogy mit fogsz csinálni, hanem azt mondod, hogy hát csináld meg ezt, és koncentrálj arra, hogy pénz, és akkor pénz fog jönni hozzád, a pénz. Ja, az a vonzás törvénye, igen, nem? Például. Ja, és akkor de ezt az univerzum csinálja, igen, nem? Mert igen. Hogy te gond... De te már neked akkor el kell képzelned, hogy neked már van. Tehát már te ebben a jó módban élsz, és akkor az univerzum azt mondja, ott ja, fenn, ja, hogy ja, bazd meg! Az a gazdag ember! Várja, geci, várja, mint intézem. Ezt mondja, és akkor jönnek a zsíros számlák. Igen. Ja, erről szól a Titok című film is. Az is egy ilyen, bennem, hogy egy csábó egyszer lerajzolta így az álomlakást, és akkor 4 év múlva ugye az volt neki meg. Ja, igen, akkor tudom. Az baj, én olyan környezetben nőttem fel, ahol az emberek ebben egyébként hittek, elég erősen, és egy ideig mindig bennem volt, hogy ez csak nem. Tehát valami, csak valahol, meg kell bukni valahol meg kell itt bukni ennek a kódnak. Itt valami el van írva. És aztán igen, rájöttem 3 másodperc gondolkozás után, hogy nyilván semmi értelme ennek, de nagyon jól el lehet vele adni könyveket. Ugye ez az ilyen titoksorozat is például, ami magáról erről a vonzás törvényéről szól, meg ilyenek, az egy könyvsorozat. Ez nagyon jól lehetett marketingelni ezzel a csodálatos belemagyarázással. Egy gondolat milyen teremtő erejű. Ennyi igazság meg van benne, hogy saját magadban valóban teremtő erejű. És akkor magadat nyilván is abba az irányba tudod így dögdösni. Nyilván igen, csak akkor nem azt kell csinálni, mint a sült galambot, így várod a 4 milliárd forintot, mert te felírtad egy ilyen izére, cetlire, hogy akkor ennyi pénzem van most, és amúgy akkor berakod a párnádat. Ez kurva jó lenne, hogy csak felírjuk, hogy szépen 4000 milliárd forint, és berakjuk a párnánk alá. De úgy kell gondolkoznod minden nap, minden másodpercében. Hogy nekem lesz. Hogy van. Hogy van. Igen, mert ez a lényege a vonzás törvényének, azt hiszem, hogy te neked már a gondolatiságodban nem az, hogy majd lesz, mert az ugye egy reménykedő dolog, hanem hogy már van, te jó módba élsz, olyan, ez a fake it till you make it, tudod? Ezt akartam mondani, igen. Nehéz eljátszani, érted, amikor lemész közben a boltba, és akkor így nézed, hogy melyik parizer a hatósági akciós, meg ilyenek. Úgy nyilván nehéz eldemóznod azt, hogy te egy milliárdos vagy éppen, de hogy gondolatiságodban meg ezzel kell neked élned minden egyes nap, hogy 4000 milliárd forint van neked a kályhába. Lesz kobárt. És az a fűtesz, meg ilyenek. Annyira kurva furcsa, és olyan szomorú, hogy emberek meg ezt így nyomják is. De nézd, csak van valaki, akinek sikerült. Megint a Hatházi Ákos kelti a hangulatot, ugyanis ezek fotók a Orbán 60 pusztai birtokáról. Szerintem az Orbán Viktor mennyi ideig írogatta fel 4000 milliárd forintot a papírra, és tömte be a párnája alá? Orbán Viktor, hát mert szerintem 92-ben biztos. Neki volt egy ilyen kis papírja, egy ilyen, de egy négyzethálós füzet, de kitépett, de rosszul. De figyelj, ez biztos, hogy lerajzolta amúgy valaki, mondjuk egy építész. És így tudott meg manifestálódni. És kész. Igen. Tehát azért és aztán nem hozták a követ a bányából. Milyen bizonyíték kell még a létezésére? Higgy benne, csoki! Én hiszek benne. A vonzástól itt van. Orbán is álmodott egyszer egy nagyot, és itt vagyunk. Itt vagyunk az álmában. Bevonzotta. Csak kelnénk föl. Egyszer. Erre viszont sajnos nem tudunk módszert mutatni nektek. Igen, nekünk az elalváshoz van már diplomán. Takarodjunk el forgatni a közös többszöröst, Sin, mert nem lesz belünk énekes halott. Jól láttam, 13 ezer feliratkozó kell a Puzsérig, meg az Oszig, meg a 6H-ig. Nem tudom, hogy ki tudjuk-e pörgetni a évad végéig. Hát, talán már gyanús, hogy nem fog összejönni, de még megpróbálhatjátok. Még meg lehet mutatni a haverjaitoknak valami olyan részt, ami jó. Ne ezt. Csak töröljétek ki. De lehet, hogy eljutunk a 100 000-ig, és akkor lehet, hogy eljön a Puzsér, mert itt toporok kinn az ajtóba, de azt mondta, hogy addig nem jöhet be. Itt alszik, van egy ilyen súlyozott takaró rajta, a Robin. Itt kinn a lépcsőfordulóba fekszik be, azért mindig visszük ki neki a pohár vizeket. Szóval azt mondja, nem mozdul, amíg nincs meg a 100 000. Szóval léci, ha egy kis marad bennetek még egy kis jó, akkor iratkozzatok föl. Ott a Patreon. Nem miattunk, a Robi miatt. Ott a Patreon, nekem attól nem lesz több pénzem, mindegy. Van még valami? Igen, az, hogy holnap nem ebben a felállásban, de mi újra itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy tik. Itt lesztek?